Orlen Lang Team Race. 13 września kierujemy się na północ, do Bytowa. Zjawiskowe Kaszuby, rodzinne strony Czesława Langa i wielki finał zmagań amatorów kolarstwa na kultowych trasach. Orlen Lang Team Race. Partnerzy: Grupa Transportowa Eko i Vitarate. Patroni medialni: TVP Sport, Sportowy24.pl, Cityboard Media, Onet, Przegląd Sportowy. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny Orlen. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 1 września, minęła 21. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Kolejne zwycięstwo Igi Świątek w US Open. Polka w ćwierćfinale. Więcej o tym w sporcie. Żelazna obrońca to ich kryptonim. Ruszają ćwiczenia z udziałem 30 tysięcy polskich żołnierzy. Były czeski premier Andrej Babisz zaatakowany podczas wiecu. Najprawdopodobniej kulą ortopedyczną. To najważniejsze w tym roku ćwiczenia polskiego wojska. Rozpoczęły się manewry Żelazny Obrońca, ogłosiło na Twitterze dowództwo generalne. W ćwiczeniach na lądzie, morzu i w powietrzu weźmie udział 30 tysięcy żołnierzy. Odbędą się one na poligonach w Orzyszu, Ustce i Dębie. W sprawie reparacji od Niemiec potrzebujemy skuteczności, a nie pustych słów. W ten sposób wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk odniósł się do wypowiedzi Karola Nawrockiego. Prezydent dwukrotnie wezwał Niemcy do wypłaty reparacji wojennych podczas obchodów 86. rocznicy wybuchu II wojny światowej. To sprawa ważna dla Polaków i nie można robić z niej oręża politycznego, mówił Cezary Tomczyk w TVP Info. Warto zadać jedno podstawowe pytanie. Gdzie ten wspaniały plan uzyskania reparacji dla Polski trzymał PiS przez 8 lat swoich rządów? No bo oni mieli zarówno premiera, prezydenta, wszystkie możliwe funkcje w państwie, więc zakładam, że wszystkie możliwości były. My chcemy reparacje, a nie produkować raporty. Rozumiem, że to jest idea pana prezydenta. Tak więc chciałbym, żeby to nie były puste gesty, bo 8 lat rządów PiS-u to puste gesty. No ale jest jeszcze jedno pytanie. A dlaczego pan prezydent Nawrocki nie żąda reparacji od Rosji? Prezydent mówił o konieczności wypłaty reparacji Polsce rano na Westerplatte, a po południu w Wieluniu. Według nieoficjalnych informacji kobieta, której ciało znaleziono w zbiorniku na Szambo we wsi Halenów I, zostawiła w domu list pożegnalny. Prokuratura i policja wyjaśniają, jak doszło do tragedii, w której życie straciły 6- i 7-latka oraz ich matka. Niewykluczone, że mogło dojść do zabójstwa, mówi Aleksandra Marańda z prokuratury w Koninie. Na aktualnym etapie czynności zostają ukierunkowane na czyn z artykułu 148 paragraf 3 kodeksu karnego. Jest to przepis mówiący o tym, iż sprawca swoim zachowaniem czy też sprawca dopuszcza się zabójstwa dwóch lub więcej osób. Jak udało mi się ustalić, na czwartek planowane są sekcje zwłok kobiety i dziewczynek. Badania będą prowadzone w wielu kierunkach, potwierdza prokurator Marańda. Zaplanowane są czynności z udziałem biegłych z zakresu medycyny sądowej, która będzie miała na celu przeprowadzenie nie tylko sekcji zwłok, ale również pobranie wycinków do badań histopatologicznych i toksykologii. Ciała kobiety i dzieci odnaleziono w przydomowym zbiorniku na Szambo w niedzielę późnym wieczorem. Służby zawiadomił mąż i ojciec, który miał zauważyć ślady krwi w okolicy otwartej klapy od zbiornika na Szambo. Maciej Szefer, Polskie Radio. Były premier Czech Andrej Babisz został zaatakowany podczas spotkania z wyborcami. Polityk otrzymał cios metalowym przedmiotem, najprawdopodobniej kulą ortopedyczną. Do incydentu doszło w miejscowości Dobra w kraju morawsko-śląskim. Andrej Babisz odpowiadał na pytania zgromadzonych, gdy mężczyzna w średnim wieku uderzył go w plecy i tył głowy. Napastnik został natychmiast zatrzymany przez policję. Były premier, lider opozycyjnego ruchu ANO, trafił na badania. Nie wymagał jednak obserwacji i opuścił szpital. Służby poinformowały później, że poszkodowana została również jedna z uczestniczek spotkania. Atak na swojego politycznego konkurenta potępił premier Petr Fiala. Z kolei przedstawiciele ANO uznali zdarzenie za efekt kampanii nienawiści przeciwko Andrejowi Babiszowi, którą prowadzi w ich ocenie obóz rządowy. Wybory parlamentarne w Czechach odbędą się na początku października. Partia Andreja Babisza od wielu miesięcy utrzymuje pozycję sondażowego lidera. Z Pragi Wojciech Stobba, Polskie Radio. W Bełżycach pod Lublinem pali się hałda w sortowni śmieci. Z ogniem walczy około 80 strażaków. Wyjeżdżają kolejne siły i środki. Sytuacja jest rozwojowa, cały czas prowadzimy działania. Musimy dostarczać wodę z hydrantów z dużej odległości, dlatego na miejsce kierowane są cysterny z terenu województwa. Zapewne akcja potrwa jeszcze kilka godzin. Sytuacja nie jest opanowana. Jak przekazuje Andrzej Szacoń z Lubelskiej Straży, ogień zagraża innym hałdom i budynkom znajdującym się na terenie sortowni. Klimat.

piosenek. Do głosu na tej płycie doszli inni wokaliści niż ci najważniejsi, czyli Brian Wilson i Mike Love, i za chwilę na to dowód. Najpierw w pierwszej piosence w roli głównej Dennis Wilson, brat Briana, grający w grupie The Beach Boys na perkusji, a później Bruce Johnston jako główny wokalista. If every word I said could make you laugh, I'd talk forever. I asked the sky just what we had, it shone forever. If the song I sing to you sing forever, dear dream. I hope you met Deirdre w roli głównej jako wokalista Bruce Johnson, a wcześniej Forever i Dennis Wilson. No to jeszcze jedna piosenka z tego samego wydawnictwa, czyli płyty Sunflower. Tym razem już to będzie utwór, w którym usłyszymy głos wiodący głównego wokalisty po prostu grupy The Beach Boys, Mika Love'a. Początki dream popu w wykonaniu grupy The Beach Boys, All I Wanna Do, w roli głównej jako wokalista Mike Love. Najbliższych kilkanaście minut poświęcimy artyście, który urodził się dokładnie tego samego dnia co Van Morrison, czyli 31 sierpnia 1945 roku. It's the same kind of story that seems to come down from long ago. Two friends having coffee together when something flies by their window. It might be out on that lawn, which is wide, at least half of a playing field. Because there's no explaining what your imagination can make you see and feel. Somebody likes nothing, got me hypnotized. Now it's not a meaningless question to ask if they've been and gone. I remember a talk about North Carolina in a strange, strange poem. You see, the sides were like glass in the thick of a forest without a road. And if any man's hand ever made that land, then I think it would have showed. And that's why it seemed like a dream. They got me hypnotized. And I know that's right. Where a man can fly over mountains and hills. And he don't need an airplane or some kind of engine, and he never will. Now you know it's a meaningless question to ask if those stories are right. Because what matters most is the feeling you get. Hypnotized. When it seems like a dream, they got you hypnotized. When your body wants nothing, you're hypnotized. When it seems like a dream, they got you hypnotized. Yeah, that's when they got you hypnotized. It seems like a dream. It seems like a dream. Cause when your body needs nothing, you float around, they got you hypnotized. Hypno to jest grupa Fleetwood Mac z, powiedzmy, środkowego okresu działalności. Mystery to Me, płyta z roku 1973, to była kompozycja ówczesnego gitarzysty i wokalisty tej grupy, Boba Welcha, który, tak jak już wspomniany przeze mnie wcześniej Van Morrison, urodził się tego samego dnia. W sierpniu 1945 roku, wczoraj, minęła 80. rocznica urodzin właśnie Boba Welcha, bo niestety artysta nie żyje już od wielu lat. Po odejściu od zespołu Fleetwood Mac, Bob Welch rozpoczął karierę solową i przez jakiś czas była ona nad wyraz udana. A na dowód dwa jego największe przeboje. Time and meaning falls in space. Yes, and all of the things that I said that I wanted come rushing by in my head when I meet you. 14 joys and a will to be merry. All of the things that they say are very sentimental. Gentle wind blowing through my life again. Sentimental, pretty gentle one. All I need is sentimental. If I had my way with you, baby, I wouldn't change you. Duży przebój Boba Welcha, nie tylko amerykański, w Europie też pojawiał się na niektórych listach przebojów. Ebony Eyes, a wcześniej Sentimental Lady. W tej pierwszej piosence w chórkach Christine McVie i Lindsey Buckingham z grupy Fleetwood Mac. Lindsey dopiero miał dojść do zespołu Fleetwood Mac w tych czasach, kiedy grał Bob Welch, ale w 1977 roku już był członkiem zespołu. To tyle, jeśli chodzi o Boba Welcha w dzisiejszej audycji. Teraz grupa, którą do tej pory traktowałem chyba odrobinę po macoszemu. Dziś nadrabiamy zaległości. Przebiśniegi. Mam w głowie jesień, zanim zasnę, wiem. Na skórze lato, kiedy patrzysz się. Mam w głowie jesień, zanim zasnę, wiem. Na skórze lato, kiedy patrzysz się. Czemu co nos mi tak trudno zostać krócej? Nikomu nie przysłuży się to. Co noc wydzieram się jak gusze, co cal tu nie poruszę nic, choć w środku nocy się obudzę, otrzepując oczu pył. Człowiek w lustrze nie rozumie, jak tak można żyć. Czemu co noc się nagle i tylko zostaje ci w gardle. Śmieję się już na niepamięć, chyba zostanę tu na zawsze. Choć głowa opada na ramię, napisy na ekranie i chyba nie będzie już po nich scen. To ostatni dom, dalej nikt nie mieszka. Autobus ci odjechał. przejściach ubieram cały wszechświat w czerni biel. Płócienie w otwartych drzwiach, na oknach paruje blask. Rozpływam się w ostatnich kroplach, kolizja scenariusz zaplotła, na ustach zasiany mak. Minęliśmy się o takt, autobus dojechał do węzła i trzeba się chyba pożegnać. Poznałem cię już na niepamięć, nie zostanę tu na zawsze. Choć głowa opada na ramię, napisy na ekranie i chyba nie będzie już po nich sen. To ostatni dom, dalej nikt nie mieszka, autobus ci odjechał, nie powiem pech. Ostatni krok, jak zebram po przejściach, ubieram cały wszechświat w czerni biel. To ostatni dom, dalej nikt nie mieszka, autobus ci odjechał, nie powiem pech. Ostatni krok, jak zebram po przejściach, ubieram cały wszechświat w czerni biel. To była grupa Przebiśniegi z płyty, która ukazała się w roku ubiegłym. Letnie myśli, debiutancki album tego zespołu, utwór tytułowy i ostatni dom. A teraz raz jeszcze Przebiśniegi, tym razem w swojej najnowszej piosence sprzed dosłownie paru dni. Chcę poznać twoje spojrzenie po same korzenie dziś. Już rozpala mi ziemię samo twoje istnienie, ty. Zastanawiam się, jak byłby lepszy świat, gdyby zniknąć miałaś zniknąć. Już sto obrazów i tak wciąż wyróżniasz się z tła. Psy już kwitną, ciągle kwitną. Może gdybyśmy się znali, ogień mógłby świat mój strawić. Teraz wolę się postawić, nie pozwolić porwać fali. Chyba wolałbym uniknąć wrażeń, rzucić w trawę myśl. Nie obawiać się poparzeń, na twarz nałożyć wizer. Bzy już kwitną. Najnowsza piosenka zespołu Przebiśniegi. A teraz utwór z albumu, któremu jutro stuknie, tak nieładnie to ujmując, powiem, 25 lat. Zapraszam, chłopaku. Baku, to jest skład. Raz, dwa, teraz dab. Czyli mój brat powie, co jest nie tak. Czego tu brak da? Baku, baku, bez was. Z dabem od lat, ja wprowadzam nowy ład. Czy jesteśmy nad, czy mówimy szach i mat? Czy klimat? Baku, baku, ciężki jest jak kat od lat. Tematem K4-4 nie był gnat. Beef, paf, ratatata. Chcę mi się śmiać, bo to chyba nie tak. Na głowie stawiam świat, jestem wolny jak tak. Lubię baku, baku, chcesz to ze mną zakuć? Zaproszę dziewczyny, zaproszę chłopaków. Baku, baku, to jest skład, jadę na Cannabis Cup. W programie to co najlepsze w Amsterdamie. Nie czas na spanie, Amsterdam wciąga mnie. Ty robisz to co chcesz i ja robię to co chcę. Nie dowybuję, kupuję samo zło. To nie samo zło. Nie dowybuję, wujek samo zło. Ej, dziewczyny i chłopaki, bo jeśli macie pełne baki, to zapraszam was do takich chińskiej dzielnicy, jak moje okolicy. Chłopaki to już mają oczka jak szparki, a i zegarki przez cały czas pokazują, że chłopaki rapują w tym dobrym kierunku. Przepraszam bardzo, które jest to baku, bakowa? Tam ci chłopcy stoją, dziękuję bardzo panu. Ilu chłopaków się zebrało? Każdy swoje nadaje, każdy wibruje tak jak mu się wydaje. I pasuje, wujek czuje i rapuje i w to wierzy. Do czego zmierzy? Zobacz jak to wszystko zachęca nas do tańca. To jest styl rapowego popa brańca, który popa brany przez całą godzinę namawiał do jointu swoją rodzinę. Zobacz jak w helikopterze śmigło się kręci. Wszystkie złe rzeczy ulecą z pamięci. Tylko dobre zostaną, ty zostaniesz z głową wymieszaną. Baku, baku, baku, baku, baku, baku, baku. To jest skład. Baku, baku, baku, baku, to jest skład. Baku, baku, baku, baku, to jest skład. To jest skład. Baku, baku, to jest skład. Baku, baku, to jest baku, baku, to jest baku, baku, baku, to jest baku, baku, baku, to jest baku, baku, baku, to jest baku, baku, to jest baku, baku, baku, to jest, to jest, to jest, to jest, to jest, to jest, to jest, to jest, to jest, to jest, to jest, to jest, to jest, baku, baku, baku, to jest skład, raz, dwa, teraz dab, czyli ja powiem wam, co jest nie tak, kiedy baku jest brak. Wtedy czuję się tak, jakbym leżał na wznak, wszystko na wspak. A to faka i wód, także braknie ci tchu. Nie potrzeba mi snu, kiedy oni są tu. Z nami ciągle nowe głoski, skład niebezpieczny jak Albert Sosnowski. Nie spożuj troski, z nami ciągle nowe zdania. Skład fantastyczny jak sztuka kochania, więc porzuć zahamowania. Zbiór pustych wzór, jak dezyderata. Nie tracę czasu na to, co mi koło lata. Jak Gary Kasparow, dam ci szacha, potem mata. Jak siatkówce nie odbierasz, no to strata przejście. Jak Bruce Lee, fu, fu, fu, smoka wejście. Baku, baku, abradapi, trzecie podejście. Nadchodzą oni w pogoni z mikrofonem w dłoni. Nigdy nie nasyceni, zawsze łakomi, by znaleźć się na foni, wyładować aż do sił braku. Potem uzupełni swoim baku do pełna paliwo, by tworzyć tworzywą muzę żywą z perspektywą. Co iskrzy jak krzysiwo w umyśle. K4-4 wujek DJ Barten ściśle opleceni przez zielony kwiat. Baku, baku, skład razem od 2 lat. Czuwa chiński zwiat, by nikt z nas nie odpadł. Za nami drogi szmat. Robota owocna, emocja mocna jak biała wdowa. Ten tylko się dowie, kto raz cię już spróbował. I od razu w ryt przytakuje twoja głowa. Ja bakam, bakam, bakam. Mikrofon w rękę, latam, latam, latam. Dźwiękiem po eterze, w zatłumionej atmosferze. Kto chce, niech wierzy, a kto chce, niech odmawia. To prywatna sprawa, nie znów chęć napawa wy. Ej chłopaki, czy coś tu lat macie? Niestety jesteśmy już zieloni w tym temacie. Szkoda bracie, szkoda bracie, szkoda bracie. Ja odpocznę, a w tej chwili Barty Fili. Baku, baku, baku, baku, baku, baku, baku, baku, baku, baku, baku, baku, baku, baku, baku, baku, baku, baku, baku, baku, baku, baku, baku, baku, baku, baku, baku, baku, baku, baku, baku, baku, baku, baku, baku, baku, baku, baku, baku, baku, baku, baku, baku, baku, baku, baku, baku, baku, baku, baku, baku, baku, baku, baku, baku, baku, baku, baku, baku, baku, baku, baku, baku, baku, baku, baku, baku, baku, baku, baku, baku, baku, baku, baku, baku, baku, baku, baku, baku, baku, baku, baku, baku, baku, baku, baku, baku, baku, baku, baku, baku, baku, baku, baku, baku, baku, baku, baku, baku, baku, baku, baku, baku, baku, baku, baku, baku, baku, baku, baku, baku, baku, baku, baku, baku, baku, baku, baku, baku, baku, baku, baku, baku, baku, baku, baku, Baku, Baku to jest skład. Jutro mija 25 lat od premiery trzeciego albumu Kalibra, już niestety zrealizowanego bez Magika. Rutyny. Nareszcie K4-4 w mieście. Wszystkich ludzi zbierzcie o godzinie zero. Na rogu Nessa Szydziak nie pamięta jeszcze takiego tłoku. A tu cała sala czeka już około 2 godziny. Te rutyny, te rutyny, te rutyny. Cała ekipa od godziny pali baty. Te tematy, tematy, tematy. Te tematy jak rzeka płynące się mi po słońce, plące się jak zupy krtęci w niej gorące, zmuszające do niechęci. Uff, bardzo dużo słów codziennie, to co było, a co będzie, doświadczenie rośnie jak napięcie, a tu wszyscy kolesiu, bo nie wszyscy paku, paku. I podejdź do chłopaków, ratuj przed rutyną, miną zimną jak bilon, gdy chwile płyną i odpłyną jak przed chwilą. A tu cała sala czeka już około 3 godziny i te rutyny, te rutyny. Cała ekipa od 2 godzin pali baty. Te tematy, tematy, tematy, tematy, tematy, tematy, tematy, tematy, tematy, tematy, tematy, tematy, tematy, tematy, tematy, tematy, tematy, tematy, tematy jak rzeka płynące z ziemi po słońce, pnące się jak zupy krtęci w nich gorące, zmuszające do pamięci. Uff, powtarzanie wciąż tych samych słów, co to będzie? Doświadczenie rośnie jak napięcie. Cała Polska czeka 44 godziny i te rutyny. Cały kaliber od początku pali baty. Te tematy, tematy, tematy, tematy, tematy, tematy, tematy, tematy, tematy, tematy, tematy, autopromocja. Wszyscy Polacy znają się na medycynie, piłce nożnej i Chopinie. My też. I Like Chopin. O konkursie chopinowskim w Trójce. Dlaczego w Warszawie gra się ciągle to samo? W jaki sposób wybrać najlepszy fortepian? Jak odróżnić mazurkę od walca? Prawie 100 lat zmagań i 18 konkursów w fascynującej pigułce. I Like Chopin. Przez cały wrzesień, we wtorki i czwartki w popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki między 16 a 19. Zapraszam, Jacek Hawryluk. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, stosować dietę bez tłuszczy zwierzęcych i soli, spacerować najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać Neomag Cardio. Suplement diety Neomag Cardio zawiera nie tylko odpowiednią dawkę magnezu, ale też dodatkowe cenne składniki wspierające układ krążenia, prawidłową pracę serca oraz odpowiednie ciśnienie krwi. Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca. Neomag Cardio. Więcej niż magnez. Potas pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia krwi. Wyciąg z kłobu wspomaga prawidłową pracę serca i krążenie krwi. Aflofarm.